para bapak-bapak polisi iki ya do ngrekso ning pinggiring wong sing demonstrasi kuwi. Urut ning pinggiring dalan. Orang gawe rusak wae ora. Ya malah nyanyi-nyanyi karo nggawa kae apa kuwi tulisan-tulisan gedhe-gedhe kae. Ya. We mlaku nuntut apa ngadep nyang gubernuran. Ora mecahi kaca ya ndeng ora. Ora ngrayahi toko ya ora. Kuwi demonstrasi sing apik marga manut dongenge sak arep demonstrasi kuwi kudu njaluk idin sik nyang kepolisian, Pak kula ajeng unjuk rasa. Oh iya, mula ya ditutke. Aduh. Nah, muga-muga bangsane dhewe bisa kaya ngono ya. Bisa saya maju. Iya. Durung nek pinuju memperingati hari kemerdekaan negarane nek Australia iki iji perdana menteri. Ha iya, sing tak weruhi ning luar negeri iki anggere mengeti dina kamardikan ki walah jan nyenengke. Enek tontonan mlaku turut dalan ngene iki ya rapi-rapi. Mula nggone dhewe bisa nyonto kaya ngono. Ha iya, bab pembangunan barang ya ditokke. Bab kemajuan nggone apa ditokke. Ora kamung mula dielingke ning kancane dhewe iki nek pinuju arep ngenekke tontonan ning dalan mlaku kae aja mung wong lanang disayaki diurek-urek. Iki wis ora pati maju, iki wis ketinggalan zaman. Wong lanang nganggo tok meteng barang lah wis ora zaman kuwi. Ki wajib ditonton sing ngresepke nyang pandulu. Ha iya. Mula muga-muga diprakarsai dening kampus UNS bisa majokake marang kahanan, minterke marang bangsane dhewe, jumbuh kelawan tekating para sarjana ingkang sujaning budi. Amin. Bengi iki awake dhewe sowan menyang kampus UNS. Dalam rangka ulang tahun UNS kang kaping 18, Dies Natalis sing kaping 18. Ayo, prakita ing klungsu-klungsu nderek udu kanggo penglipur sawetara. Jampi saya cegah wungon nganti esuk. Ya. Kowe engko ya saureng, ya ora iso napa ning arep debok karo mangan ya saru. Ya esuk anu musafir, ning omahe dhewe kok musafir ya ora model. Iki kaya adat saben ya Kang Garing, kanca krawitan komplit, ibu baranggana ana catur woro. Oh iya. Ing antawisipun Mbak Sriatin ing mepet ngetebok. Lajeng angka kalih Mbak Darsini angka 3, Mbak Dewi Marheningsih. Wah, wis aktif kembali. Wis nglairke anake wis aktif kembali. Iya. Terakhir Mbak Rosyati. Wah ya. Iki diparingi tingkas dening Gusti sing gawe urip. Wah, dasare ya bawera papane. Iya. Kajaba panglipur penggalih ya kanggo syukurane awakku dhewe sing wis diwisuda ing taun iki. Amin. Ya, kun direk ngamini, Deng. Coba Kang Garing. Aku mau entuk paket. Weh, ana nawala. Saka sapa le? Tak waoske menika saking Mas Londo Ireng. Waduh, Humas UNS. Londo kok ireng ya apa? Peranakane Prabu Kresna ya. Ayo paraban iki kena wae. Menika kagem Mas Petruk ingkang nembe kondur saking Australia. Wah, nggih. Kanthi atur kados pundi Mas Petruk kawontenan ing Australia? Iyih milujeng, Pak. Nirbaya nir sangsaya. Kesenian kita tinampi kanthi sae wonten ing mriku. Syukur. Menapa oleh-olehipun saking Australia? Wah, kula wawenjang kula suwan dalem Mas Petruk. Kok mboten wonten kanggurunipun kula wis tani mundhut kangguru. Wah, piye. Nek anu kangguru ora nek kangguru malah turu nggonku ndek ingi. Kangguru. Sugeng makaryo. Nggih, sembah nuwun.